έχεις πίσω. Σε παρακαλώ μη λυπηθείς. Ήτανε γραφτό να σ' αγαπήσω. Ήτανε γραφτό να μ' αρνηθείς. Πες πως μ' αντάμωσες μια νύχτα σ' ένα όνειρο. Πες πως με ξέχασες σαν ήρθε το πρωί. Και μη σκεφτείς ότι για μέ δεν ήσουν όνειρο. Και μη νοιαστείς τι θα απογίνω στη ζωή. Και μη σκεφτείς ότι για μέ δεν ήσουν όνειρο. Και μη νοιαστείς τι θα απογίνω στη ζωή.